Dik yen. Nggih Mas Pendi. Kuwi duwe sapa? Gonmu apa gone sapa to Mas? Gonku no Dik. Wong yen lagi kandrung ra peduli mledos e gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi pokek direwangi retek-retek. Jarene wis jodoh apa-apa tuwe wong loro. Iki piye, iki piye, do, we eso pondo.